واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين واتقوا الذي خلقكم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء په یو مضمون باندې چې هغه تسلی وه د پاره د پیغمبر وو واقعات د انبیاء علیهم الصلاة والسلام څلورمه واقع شروع وه د هود علیه السلام د عادیانو. هود علیه السلام الله په داسې یو ملک او علاقه کې پیدا کړو چې په مخ د ځمکه دغه خلق طاقتور و د دنیا د هغې د طاقت مقابله نه هغه وخت کې تا کولی شو او نه روستو دوره طاقتور پیدا شوي. دا اشاره دې ته ده چې یو طرف ته مثلا یو سړی د ټولې دنیا بادشاهي کوي، بل طرف ته یو سړی دی مالدار د دنیا د ټولو خلکو نه مال سیوا دی، بل طرف ته یو قوم دی په دنیا کې چې هغه هغې ته په کثرت کې په ډېروالي کې په هر حیثیت سره څوک نشي رسېدی، بل طرف ته یو سړی دی چې هغه جابر دی د دنیا د هغه د زور مقابله نه کېږي. دا کوم قومونه چې الله ذکر کوي نو په هر یو کې یو نمونه ده. قوم د موسی علیه الصلاة والسلام دا ړومبی الله ذکر کړ. موسی علیه الصلاة والسلام هم د الله جلیل القدر پیغمبر، خو دشمن ته وګوره، فرعون کله مړ دی او نن هم د هغه ذکر دی چې هغه دوره جابر و دوره ظالم و. نمرود ته وګوره او د هغه حکومت ته وګوره او بادشاهۍ ته وګوره. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د پلار پیر آزر هغه پیری او شیخۍ ته وګوره چې دوره لوی پیر خو چېرته په دنیا کې چا نه دي لیدلی لکه هغه چې و. دغسې طاقتور د دنیا ته وګوره، نو چې په هر حیثیت سره مضبوط و د نوح علیه السلام قوم ته وګوره. په دې هر یو قوم کې یو نښه و داسې چې د هغې په حقیقت کې په ظاهر کې دنیا کې چا مقابله نه شوه کولی. د عادیانو چې دا قوم د هود علیه الصلاة والسلام و څلورم دلیل نقلي و، پیغمبره ته مه خفه کېږه، مکې والا خو هېڅوم نه دي، عادیانو ته ما یو پیغمبر لېږلی و او هغه د شپې او دروازې دا محنت کړی و دغسې زورورو خلکو ته، دغسې پالوانانو ته چې هغه نن شل تنه د هغې یو تن مقابله نه شي کولی. هغې کې هم هود علیه السلام دې ته نه دي کتلي چې دا زورور دي او یا یارېدلی دی د هغې نه، او یا په خپل بیان کې د هغه پرخ، یا د چا خیال او لحاظ ساتلی دی. نه، قوم هر قسم تکلیفونه هغه ته رسولي دي او د هغه ملګرو ته. خو هود علیه السلام خپل کار نه دی پرېښی او زړه یې نه دی تنګ کړی، نو پیغمبره ولې زړه تنګه یې؟ نو دا څلورمه دلیل نقلي و، څلورمه واقعه وه په دې مسله باندې چې ته خفه کېږه مه پیغمبره. دې دنیا هر قسم خلق هر قسم زور اور پدی دنیا باندې تیر شو غیخ پل وخت سره چا لگ وا چا ډیر وا چا بیا او تلک تکلیف او چا ډیر تکلیف اور اسو نن غی شتا غی دنیا کې نجات نه مونته الله په عذاب سره معذب شو سبا په قیامت کې دا غی عذاب دے ځکه چې بے عقیدی ر دنیا نه لاړو بی ایمان ر دنیا نه لاړو دا انبیاء او مرګری اگر کې لګو غی کامیاب شو دنیا کې مغی لا الله نجات ورکو او آخرت کې بولم نجات ورکیا خو یقینی یقینی دے چې دلته اخلاص نه دلته بین اخلاصي هود علیہ السلام په خپل بیان کې د الله توحید دی قوم ته مخې ته کې خود او دی وته و چې ګوره څه دنه غواړم نه یو امانت دی او مال الله را کړی دی او ما را وړی دی پوره پوره تاسو له ما نه پکې خیانت نه دی شوی دا تاسو چې څه کوئ نو دنیا ده د دنیا نمایش دی د دنیا یو سور وزی دی او دا به تیرې شي دلته تاسو همیشه خو نه پاتې کېږئ دا تاسو چې کوم پروګرام جوړ کړی دی دینه معلومیږي دا چې دلته به یې بیا راته وایم د الله نه ویریږئ زما خبره ومنه نو د الله نعمتونه ورته ښیي دا په حقیقت کې دلایل عقلیه دي امدکم واتقوا الذی امدکم ورپسې بیا وی امدکم ویریږئ دا هغه ذات نه امدکم چې درکړی دي تاسو ته بې ما تعملون درکړی دي تاسو ته بې ما تعلمون هغه څه چې تاسو یې پیژنئ تاسو په علم کې شته دا الله یو عامه خبره وکړه یو اجمالی خبره وکړه د هغه ذات نه الله وی ویریږئ امدکم چې درکړی دي تاسو ته بې ما تعلمون هغه څه چې تاسو یې پیژنئ نو لکه اوس چې تری خلکو ته ووایې چې ګوره الله په تا ډېر لوی لوی احسانات کړي دي او تا ته ښه پته ده هغې نو هر سړی دا پېژني چې دا ځمکه چا جوړه کړې ده دا اسمان چا ودرولی دی دا نور چا پیدا کړی دی دا قمر چا پیدا کړی دی په دې کې دا کواکب چا لګولی دي ښایسته ستوري نو دا غرونه چا ودرولی دي په دې ځمکه باندې چې ځمکه پکې لکه شي دا دریابونه پکې چا چلولي دا نهرونه دا چینې دا کویان پکې چا پیدا کړي دي په دې کې دا قسمه قسم نعمتونه او خوشحالۍ چې موږ ته حاصل دي نو د دې مالک او خالق څوک دی امدکم بما تعلمون ښه پوهیږئ تاسو تاسو ته هغه څه درکړي دي چې تاسو یې پیژنئ او که یو سړی اوده نه دی او ځان اوده کړي نو الله ر وضاحت دپاره وي امدکم بانعام وبنین کلام د الله دی او هود علیہ السلام لګیا دی خپل بیان کې دا فتقوا الله واطيعون دا خبرې د هود علیہ السلام دی دا وعظ او نصیحت د هود علیہ السلام دی دا تبلیغ د هود علیہ السلام دی واتقوا الذی دا وتم هود علیہ السلام په خپل بیان کې وی دا هر نبی بیان به مشتمل په توحید د الله باندې پر رسالت تا پیغمبر بانی دا پا خپل رسالت بانی جزا اللہ نبی مد اللہ پیغمبر امام پا حلال و پا حرام و بانی پا وعظ و پا نصیحت باندی او دا سی پا دیرو دا عبرت پا خبر و بانی نو مشتمل با و پا دلیل و بانی امو دا نبی خبر و بی دلیل نو دلیل دا دی امدکم بی انعام و بنین دیو تا پا مثال کے ذکر کرو سمونگا پیجنو چی سمونگ تا یادے ګوره تاسو پې پوهېږئ ستاسو په علم کې ده خو که ځان اوده کوئ نو دې ته غوږ کېدی امدکم درکړی دي تاسو ته بې انعام څاروي جمع ده اوس په دې هر قسم ځناور راغلی که په غري او که په سمی ګردي که هغه اوښان دي که هغه میخې دي او که هغه غوان دي او که هغه ګډې دي او که هغه بیزې دي امدکم بې انعام دې څارو ته وګورئ او عادیانو کې خدا ډیرو اکثر د بانډو خلقو او هغې ټول په دې غرونو کې به څاروي ساتلي و بنینا دې خپلو کورونو کې بچو ته وګورئ څاروي درکړي دي زامنې درکړي دي و جنات و عیون باغونه یې درکړي دي چینې یې درکړي دي ولې د دې مالکان تاسو یاست دا تاسو پیدا کړي دي هغه ذاتو چې داسې نعمتونه په تاسو باندې کړي دي چې تاسو په علم کې دا ښه پوهېږئ په دې باندې چې دا بل چا نه دي را کړي یو آیات کی اجمال کو ندی بلکہ وہ سر تفصیل کو او پا تفصیل کی و تیوسو یاد کرو بس انعام و بنین و جنات و عیون نور اغیط اپری خور رجی تاس پخبری فی قیاس کوئے وس امددکم بے انعام و بنین و جنات و عیون دلیل نقلی عقلی پخبری جوڑی گی و نقل کی بتا محتاج کتاب تا او پا عقل کی کتاب تا ضرورت نشتا ری خبرا او گورا کتا او گورا اللہ ذکو یا فلا ينظرون الیل ابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت دا ولي دا سلور ياد كنو پا دي ملكي تاس اوگر چا پير اوگر دا پا دي طولو عربو کی نو اسمان برا تخکاری غر برا تخکاری نو چه لگ راکتش نو خان برا تخکاری نو چه دوخن راکتش نو زمکا برا تخکاری نور پا کسی دی دا سلور پا کی غر ذکر کرو سارو تا اوگورا پا دي خپل کور کی بچو تا اوگورا نو چې لږ باروز نو دی باغونه ته وګوره د قجورو د انګورو و عیون نو که لږ دی غرونو ته بره شو نو دی چونو ته وګوره نو بس هغه نور بیا ته اوس قیاس کوه دلایل عقلیه دی بیا تر ځانه جوړوه په خپله عقل هغې ته بیا راوړي په خپله خو چې ته وله مخه کې که داسې مونږ ونه کړو د دې نه څه عبرت وانلو د الله عبادت ونه کړو د الله نه ونه یریږو تا تا بداریو نکو پتا بانی مان را نولو نو سچل بوش انی اخافو علیکم یقینن زیر اگم پتا سبانی عذاب یوم عظیم دا عذاب در وزلوی دا نبی پیان که با تخویفو می نو ترغیب بو می امدکم بی انعام و بنین و جنات و عیون پا دیکی ترغیب دی چگور اللہ تاسو لسور خواگ در کلی سور خیستن نعمتون دل در کلی او دا خبر دو دیوا چی دا دی زلنا لگمائی لشی دی نعمتون تاو گوری و دی خوشالی تاو گوری و دی خوراکون تاو گوری و ایدا بطشتم بطشتم جبارین دا خبر دی دا پارا و چی پا دی که لگا عاجزی راشی دا نجی گنه یواز خپل زور تا گوری و خپل طاقت تا گوری نو بیا دا برسترگی خونه دلی دلی گنه اللہ وی زستا سو د پاسه زور اوری ما تخم زان ته زور اور وای دا بتشتم بتشتم جباری دیو تر دی د پاره وکړو وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون دی کی اشاره د زهد ته چې ته خدا دوره بنگلی جوړی کړی دی یسړی دنیا سره ته دوره مینه کې چې د اخرت نه بالکل ځان به رغبت کو جوړول خدا غزا په کار دی ته همیشه کورل ته دی همیشه خوشاله ال ته دی همیشه نعمتونه او خوراکونه ال ته دی همیشه جوان التا دی دا خو عارضی دی دا خواست دا سوال یا سور وزی دی مالک پی زمونگ نا واپس اخلی که پانزوس کالی دی و که سل کالی دی و که دو سوا کالی دی خو آخر تستا تک دی نو چه تت نروانی نو بیا دی دور پخی بنگلی تا سزر وط دی و تتخیزون مسانع دا زهد دی بی رغبت کی انسان دا دنیا ناو دا دمین پیدا کی دا آخرت سرا دی نخوتا و دی علاماتو تسزر و تی تبدون بکل ریعن آیتا تعبسون در دی دا پارا کئی چه زان مخی روستو سا نقشا پریدا دغا نقشا بستا پا علم بانی دلالت کئی دا بستا پا تقوی بانی دلالت کئی دا بستا پا سجاعتو پا بادره بانی دلالت کئی نو تا پا غر کی یو لوی منارا جوڑ کلا یو لوی شکل دی جوڑ کو یو لوی بود دی جوڑ کو اگر تر قیامت تر وزی پوری ولار دی په دغه ستانوم کیږي نوم به د جمعات باندې کیږي نوم به په مدرسه باندې کیږي نوم به د جمعات په مناره باندې کیږي نوم به په یو کتاب باندې کیږي نوم به په یو تقوا باندې کیږي داسې کارونه وکا چې غروستو خلق یادی چې پلانې ډېر نیک سړی او نن به دغه په قبر کې پکاریږي دا غستان روستو پاتې شو ځا روستو به خلق کوجه ډېر لوی ګلوکار وې خلق کوجه را دا خو ډېر لوی بنائینو دغه صفت نه لګنده دغه صفت تعلق د دنیا سره دی ځکه وته دا یو خبره قیمتي وکړه او زما سره سي زما په تاسو باندې سو یو خلق یو یو وینه یو زستا سرور ما نو چې سبا مثلا الله مال خوشاله راکی او تاسو په عذاب کې نه زه خوشاله ما دنیا کې د نسنه غواړم اخرت کې هم تاسو نه سنغه غواړم اجر زما د الله سره دی نو دا ترغیباتی کلا نو کلا پا که تخویفی نو کلا پا که زهد راشی نو کلا پا که تخویف راشی انی اخافو علیکم گواری کنه جوړی گے نو زه یریګه ما عذاب بدربانی راشی خو سره د دینه چې په تبلیغ د هود علیہ الصلات والسلام کې هر نقطه موجود پاغي کې خوګه خبرم وا پاغي کې نرمه خبرم وا پاغي کې د حکمت خبرم وا پاغي کې د عجزه خبرم وا پاغي کې د الله د نعمتونو ذکر او چې د زړه خیر د لګ نرم شو دې طرف تمایل شي خو یو په قوم باندې ساسرو دا د هود علیہ الصلات والسلام کار نو بس دغه کاروم دغه دا کوم چوک قالوا ذي قوم سواء علينا برابر دفع مباني أو عستا كتوعز ونسيحتك أم لم تكن من الواعزين أو كنشتو دوعز كونكنا يا خبا رمباني كينا أو يا شبه دروز لك يا سچل بوشي زمونج بارك خبر بالكل برابر دا زمونج خم مضبوط عقيدة دا مونج خبال دين نشو پريخو دي إن هذا إلا خلق الأولين ندی دا مگر خوینا دا پخوانو ان هذا الا خلق الاولین ندی دا مگر عادتون دا پخوانو ستان مخکم دا غصی دیر راغلی دی دنیا تا اغیب هم دا غصی خبر کولی او دیر مشارانی بیدی نکلی ان هذا الا خلق الاولین ندی دا مگر دا دروغ دا پخوانو خلق مانا اخلاق و عادات و خوینا او یا خلق مانا دروغ زانا جوڑی شوی خبری ناسی پخوانوم کولی تام دا ستان مخ کی نوح علیہ الصلاة والسلام تیر شو یو مضبوط قوم تیر شو نا طول دنیا دا غیر ندکو فا غر و پا سما بانی عبادو حقیتم دا غسی پیغمبر را غیر ولا دا روغ مروغ را جمع کردو معاذ اللہ انها دا اللہ خلق الاولین وما نحنو بمعذبین پاتشو دا خبر گتمونگا یارا ننو یومونگا عذاب ورکلی شوی وما نحن بمعذبين نبي دغه تسوچ نکو چې په خواني خو اوس موږ سره نږدې تیر شوی دي ځکه عادیان د نوح علیه السلام و سلام نه روس راغلي دنیا باد شي ورغه نه پس کنه نو دا سوچ نشته چې په تاریخ کې هغه تبا شوی دی او هلاک شوی دی ویني موږ عذاب ورکړي شوی تاسو په هغه کې خو څه فرق نو په عقیده کې او په عمل کې مو چې هغه تبا شو تاسو هم تبا کیږي فکذبوه دروغجن کدلره فاهلکناهم نتیجه هم دا شو فکذبوه دروغجن کهود علیه السلام پا دیخ پلا مسئله کی چه دیتا نیو تیارو نیو اللہ عبادت نشو کوله سورت هود کی دیتا ویدیو تا سر کس معجزی روڑا مونتا پیش کر بس تا صرف دیل را غلی چه مونگا دا اللہ را عبادت دا خپل و خداینو دا عبادت نواره نیو اللہ عبادت تا پا دقی که دروغجن که فکذبوه اللہ ویفا اهلکناهم ما تین از مکه ازگار اکلا حلاک لو مونگا دی لرا ان فی ذالک لآیا یقینن پا دی واقع دا هود علیہ السلام کی لآیتن خامخان نخوا دا دی خبری چی حلاکون کی اللہ دے و نجاتور کون کی اللہ دے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد دا دین مومنان بلکہ زیاد تاغین مشرکانو که زیادو پا کیمان راوڑو نا کم بیم بیا پریخی وجہ دا تاسو پا کردی دا سر خیر دے خورای خو اکثریت تا مشرکانو مومنان تا اللہ دا منزا ویستا او طول تا باکر و ان ربک لہو العزیز الرحیم او بیشک ربستا خامخاداد زور ور و مهربان زور ور دیغا مضبوط قوم دا مخت دزمک نلری کو چاہتے تا پوسنکو او ناغی تا پوس کولی شد زان او مهربان دے حود علیہ السلام و داغا مرگر اخلاص کرو معلومی گی دا چی پا توحید کے نجات د نبی په منلو کې نجات واتقوا الذي ويريګه دا غزاد نا امدکم چې درکړی دي تاسو ته بما تعلمون هغه څه چې تاسو پیژنې تاسو په علم کې شته امدکم بانعام وبنین درکړی دي تاسو ته ساروی او بچی او جنات او عيون او باغونه او چینه انی اخاف علیکم یقیناً زیاریگم پتا سبانی عذاب یوم عظیم دا عذاب در وذلوئی قالوی دی قوم پا جمع بانی سواء علینا برابر دا پا مونگ بانی اواعستا کو وعظ و نصیحت کیتا ام لم تکم من الواعظین او کنشی دا وعظ و نصیحت کونکو نکا بیان کیا او کنکی انها دا الا خلق الاولین نریدا مگر عاداتا و خوینا دا پخوانو یا نریدا مگر دروغ دا رنبانو وما نحن بمعذبين او نیو منگا عذاب ورکلی شوی فکذبوه پس دروغ جنی کدل را فاہلکناهم پس حلاک لو منگا دی لرا ان فی ذالک لآیا یقیناً فواقع دا حود علیہ السلام و دا غد قوم کی او مضبوط دلیل دے نخدا علام دا وما کانا اکثرهم مؤمنین او نو زیاد دا دین مؤمنان بلکہ مشرکانو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقیناً رب ستا خامخا دا دی غالب و مهربان